Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 maja, jest szósta. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Projekt ustawy o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce przyjął Sejm. Za godzinę rozpoczynają się zapisy na bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko nowotworom. Rewolucje naukowe to hasło 26. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ustawę o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski przyjęli posłowie. Projekt przepisów trafi teraz do prezydenta. Komisja ma zweryfikować możliwy wpływ Rosji na osoby, które kształtowały politykę bezpieczeństwa Polski. Funkcjonariuszy publicznych, kadrę kierowniczą spółek Skarbu Państwa, ale też na przykład dziennikarzy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że pomoże to wzmocnić polską suwerenność i odpowiedzieć na istotne pytania. Dlaczego nie były realizowane projekty gazowe, projekty energetyczne i inne? Komisja ma zyskać szerokie kompetencje. Osoby, które działały pod wpływem Rosji, mogą utracić dostęp do newralgicznych informacji, ważnych stanowisk czy broni. Głosowanie w tej sprawie na sali obrad śledził Donald Tusk, premier Polski w latach 2007-2014. W ocenie rządu projekt ustawy nie stoi w sprzeczności z ustawą zasadniczą. Teraz decyzja należy do prezydenta. Karol Surówka, Polskie Radio. Do Senatu trafią z kolei ustawy dotyczące 14. emerytury, zniesienia opłat na autostradach i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Eksport zbóż z polskich portów przebiega bez zakłócenia. Wszystkie wąskie gardła zostały wyeliminowane, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że rolnicy otrzymują szerokie wsparcie finansowe. Dokonaliśmy takiej zachęty, aby odzwierciedlić zobowiązanie przedstawione przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego na naszej konwencji w połowie kwietnia. Ze względu na spadek cen zbóż na rynkach światowych podnieśliśmy dopłatę do hektara, która potem może w prosty sposób zostać przeliczona na dopłatę do tony danego zboża. Z naszych zobowiązań się wywiązaliśmy. Premier zachęcił także rolników do sprzedaży zboża i opróżnienia magazynów przed nadchodzącymi żniwami. Za godzinę rozpoczną się zapisy na darmowe szczepienia przeciwko HPV. Do programu można przystąpić pod numerem 989 albo poprzez internetowe konto pacjenta, podobnie jak w przypadku szczepień przeciwko COVID, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Uruchamiamy również specjalny serwis, stronę, która będzie informowała o punktach, w których można wykonać szczepienia. Na tą chwilę tych punktów w skali całego kraju jest już ponad 1300 i taka zaktualizowana mapa będzie właśnie na serwisie rządowym gov.pl/HPV dostępna i będzie można bądź korzystając z internetowego konta pacjenta, bądź z infolinii, bądź po prostu bezpośrednio udając się do punktu, który szczepi, zapisać się na szczepienie. Adam Niedzielski dodał, że bezpłatne, dobrowolne szczepienia przeciwko nowotworom są przeznaczone dla dziewczynek i chłopców w wieku 12 i 13 lat. Apelację Andrzeja Poczobuta odrzucił Sąd Najwyższy w Mińsku. Działacz polskiej mniejszości narodowej został skazany przez białoruski reżim na 8 lat pozbawienia wolności. Zdecydowaną odpowiedź na to zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński poinformował, że przygotowywana jest lista kilkuset funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki, m.in. prokuratorów i sędziów, którzy biorą udział w represjach, w tym wobec Andrzeja Poczobuta. Te osoby znajdą się na listach z wszelkimi konsekwencjami. Będzie odpowiedź stanowcza. Jest mi bardzo, bardzo przykro, że Andrzej Poczobut jest w więzieniu. Jest to wybitna postać, wybitny Polak, wybitny działacz na rzecz wolnego słowa i demokracji. Obrońcy praw człowieka, polskie władze oraz społeczność międzynarodowa uznały wyrok reżimowego sądu za bezprawny i motywowany politycznie. Przed nami 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie rozpoczyna się o 11:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tegoroczne hasło imprezy to rewolucje naukowe, mówi Dorota Truszczak z programu Pierwszego Polskiego Radia. Będą oczywiście kultowe eksperymenty, bo są takie, na przykład mówienie helem. Będzie oczywiście mnóstwo eksperymentów i pokazów inspirowanych pracą Mikołaja Kopernika. Zawsze jest dużo astronomii, ale astronomia przekłada się także na nasze życie. Będzie harfa wodna, będzie karuzela dla bakterii, myślące plastiki i bardzo dużo aktywności związanych z robotyką. No i przede wszystkim będzie Mikołaj Kopernik, patron tego roku, czyli wspaniały robot, który zagościł i zamieszkał w Centrum Nauki Kopernik. Piknik to także szansa na spotkanie naukowców, mówi Katarzyna Młynek z Centrum Nauki Kopernik. Nasze aktywności, nasze działania na pikniku są od tych malutkich do tych bardziej zaawansowanych, którzy będą chcieli pogłębione rozmowy poprowadzić, choćby o komputerach kwantowych. Piknik daje możliwość spotkania naukowca. To okazja, żeby porozmawiać, żeby się dowiedzieć, na czym polega praca naukowca, żeby przyjrzeć się kołom naukowym. To jest kwestia zachwytu, kwestia pasji, kwestia ciekawości. Oczywiście nie każdy tym naukowcem zostanie, ale jakiś procent na pewno. Wydarzenie będzie dziś stale obecne w programach Polskiego Radia, a szczegóły znajdziemy na stronie piknik-naukowy.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze dodam, że będzie możliwość zobaczenia radia od kuchni, zwłaszcza między 13 a 15, kiedy to specjalne studio plenerowe Trójki na antenie ze specjalnym programem również, więc ci, którzy nie będą z jakiegoś powodu mogli dotrzeć na PGE Narodowy, będą oczywiście na antenie Trójki mogli usłyszeć taką specjalną audycję, ale zapraszamy do fizycznej obecności. Sobota zapowiada się pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 22 stopni na południowym wschodzie, nad morzem i w dolinach górskich od 14 do 16. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. 27 maja w kalendarzu. 6 minut po 6:00, pora na Trójkę, wydanie weekendowe, wydanie sobotnie. W ten sobotni poranek witamy Państwa. Z tej strony Radosław Nałęcz i jeszcze jest Rafał Jarząbek, który program przygotował, Michał Jakubik, który program zrealizuje i Stanisław Perzyna, który będzie odbierać od Państwa telefony. Kontakt ze studiem niezmienny, 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy razem do 9:00. Touched your face, narcotic mindful ladies, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine. Calls all the stuff without a blame. And I touched your face, narcotic mindful ladies, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Czas na kartkę z kalendarza. 27 maja to 147 dzień 2023 roku. Do końca roku pozostaje 218 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Augustyn, Eutropiusz, Fryderyk, Fryderyka, Jan, Julian, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Małgorzata, Oliwier, Oli, Radowit i Świętobor. Wszystkiego najlepszego. Oczywiście przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Jeżeli ktoś ma znajomego albo znajomą o tym imieniu, to też można za pośrednictwem radia przesłać te życzenia. 2 2 7 3 będziemy rozgrzewać również linię telefoniczną. Dlaczego nie? Wspólnie budzimy się, rozpoczynamy nowy dzień. Dzień, który będzie pogodny. Zresztą jak cały weekend, więc to są dobre informacje z samego rana. Ale też mamy kilka ciekawych tematów, które przygotowaliśmy i z którymi będziemy przedstawiać. Będziemy się nimi dzielić. Na przykład taka, że Stany Zjednoczone będą miały nową, super nowoczesną łódź podwodną. To Yellow Submarine by się przydał w tym momencie. 5 miliardów 100 milionów dolarów, tyle będzie warta najnowszej generacji łódź podwodna marynarki Stanów Zjednoczonych i o tym porozmawiamy sobie z Janem Pachlowskim, naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych właśnie, ale też odwiedzimy piknik naukowy, przede wszystkim, prawda, bo mówimy o tym już od kilku dni, więc także proszę spodziewać się informacji na ten temat. Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik, PGE Narodowy, również dzisiaj przez cały dzień moc atrakcji. Do tego też sport, czyli początek czerwca, który to dla osób interesujących się sportem zawsze kojarzy się z pewnego rodzaju pożegnaniami. Oczywiście chodzi o pożegnania z rozgrywkami piłkarskimi i to też jest temat, którym się zajmiemy, ale też pojawi się gość. Piękna pogoda zawsze sprzyja podróżom, o ile szybkie weekendowe wypady za miasto nie wymagają od nas wielkich przygotowań, to przy dalszej podróży do odległych krajów warto zapoznać się z panującymi tam zwyczajami. I właśnie o tych zwyczajach porozmawiamy z dr Ireną Kamińską-Radomską, która odwiedzi Trójkowe Studio. Teraz 12 minut po 6:00 przed nami Daria Zawiałow i Szarówka. 20 minut po szóstej. Jeżeli jest jakiś temat, o którym chcą Państwo nam opowiedzieć, to proszę bardzo, 2 2 7 3. Czekamy na Państwa telefony. Może porozmawiamy sobie o tym, bo to całkiem spora suma. No i wszystko jest jeszcze na papierze w fazie projektowej. 5 100 000 000 dolarów, tyle będzie warta najnowszej generacji łódź podwodna marynarki Stanów Zjednoczonych. Ma ona zwiększyć amerykańską potęgę na dnie oceanów. Właśnie pokazano projekty tej niesamowitej jednostki, która ma służyć do odkrywania dna oceanów. No i jest z nami Jan Pachlowski, nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Jan. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Ta kwota 5 miliardów, co podkreśliłeś, 100 milionów dolarów robi wrażenie, prawda? To bardzo duża kwota, bardzo zacna kwota. Chciałbym mieć taką kwotę na koncie, ale wiem, że jest to niemożliwe. Wiesz, no grając w amerykańskiego totolotka od czasu do czasu przynajmniej połowę tej kwoty jest to możliwe, bo tutaj właśnie do takich sum często te nagrody wzrastają. Czyli trafić teoretycznie można byłoby sobie pozwolić na taką jednostkę. Wiesz co, jest taki sposób na to. Ty wygrasz na przykład 2 miliardy, ja wygram 2,5, będziemy mieli 4,5 miliarda, znajdziemy jakiegoś udziałowca i już będziemy blisko. I być może taką łódź kupimy. A tak już na poważnie, to rzeczywiście sporo się na ten temat pisze w Stanach Zjednoczonych, bo to nie tylko w perspektywie bezpieczeństwa tutaj ogólnoświatowego odkrywania mórz oceanów, ale też bardzo dużo się mówi, że niewiele tak naprawdę możemy znać szczegółów, bo one są oczywiście ślicznie tajne. A tak w ogóle to ten temat amerykańskie media zaczynają opisywać w taki sposób, że tutaj armia Stanów Zjednoczonych nie nadąża za rozwojem w ogóle marynarki wojennej Chin. I przywódcy Pentagonu z tego powodu identyfikują państwo środka, jakie takie szybkie zagrożenie. I marynarka wojenna Armii Ludowo-Wyzwoleńczej prześcignęła, proszę sobie wyobrazić, marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych pod względem wielkości floty już w 2020 roku. I obecnie ma około 340 okrętów wojennych, zgodnie z opublikowanym raportem Pentagonu o sile militarnej z Chin z 2022 roku. I oczekuje się, że ta chińska flota wzrośnie do 400 statków w ciągu najbliższych 2 lat, czytamy w raporcie. Tymczasem flota Stanów Zjednoczonych ma mniej niż 300 jednostek, a celem Pentagonu jest posiadanie 350 okrętów załogowych w ciągu najbliższych 20 lat. Ten rozwój jest wciąż w tyle za morskim arsenałem Pekinu, alarmują eksperci. I Pentagon liczy na to, że właśnie amerykańska flota będzie jednak zdecydowanie bardziej zaawansowana technologicznie i na tej płaszczyźnie nadrobione zostały one braki. I najnowszej generacji amerykańska łódź podwodna ma być właśnie jednym z etapów tego skutecznego radzenia sobie z ekspansją floty chińskiej. USA Today to jest gazeta, która pierwsza pisze na ten temat i napisała dokładnie tak. Zapomnij o wojnie kosmicznej. Najnowszą generacją potencjalnej walki jest dno oceana. Stany Zjednoczone i ich przeciwnicy, zwłaszcza Rosja i Chiny, walczą o dominację. To nazywa się wojna na dnie morskim, pisze USA Today. A dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych oznacza to właśnie zbudowanie najdroższego szpiegowskiego okrętu podwodnego w historii, zaawansowanego technologicznie statku, który patrolowałby najgłębsze zakątki oceanu i rozmieszczałby mini łodzie podwodne i drony, które mogą walczyć właśnie z drugimi siłami, wytrzymując jednocześnie miażdżący nacisk głębiny oceanicznej. I też badać pod względem naukowym. Mówi dziennikarz USA Today zajmujący się tematem Josh Mayer. To jest specjalista do spraw narodowego bezpieczeństwa. Cały projekt kosztować ma 5 miliardów 100 milionów dolarów. Decydującą zgodę na budowę musi dać jeszcze amerykański kongres. Ten proponowany następca USS Jimmy Carter, czyli szpiegowskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym, wypełniony ma zostać robotami i wyspecjalizowanymi statkami nurkami. To tylko jedna z tajnych inicjatyw Waszyngtonu, których celem jest ochrona interesów handlowych i bezpieczeństwa Ameryki głęboko pod powierzchnią morza. Brzmi niesamowicie, informuje dziennikarz USA Today John Mayer, specjalista do spraw narodowego bezpieczeństwa. I to wszystko stało się też takim szczególnie pilnym priorytetem po zeszłorocznych podejrzanych atakach na gazociąg Nord Stream. I ta intensyfikacja już na podsumowanie przygotowań do nawet globalnej wojny na dnie morskim następuje w czasie, gdy właśnie rurociągi naftowe i gazowe przecinają dna oceanów, a kable telekomunikacyjne łączą kontynenty z innymi. To wszystko jest coraz bardziej wszechobecne. I zgodnie z raportami urzędnikami rządu Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników, wszystkie one są niezwykle podatne na manipulacje lub ataki ze strony wrogich narodów lub terrorystów. Dlatego właśnie taka łódź jest potrzebna i dlatego ona w najbliższym czasie zostanie zbudowana. Jeszcze raz podkreślamy, 5 miliardów 100 milionów dolarów. Robi wrażenie. Oczywiście, cały czas. Natomiast faktycznie tutaj jest cenna zmiana tej perspektywy, bo jeśli mówi ono sporo właśnie o podboju kosmosu, to zapominano, mam wrażenie, o tym, że nieco bliżej niż ten kosmos czy budowanie baz na Księżycu jest faktycznie ta przestrzeń morska, oceaniczna, a to jest całkiem no, duża część naszej planety. I kto wie, wiesz, i kto wie, czy nie wcale trudniej do niej dotrzeć niż na przykład do pewnych zakątków kosmosu. A to zdecydowanie i też bardzo mało wiemy o tym, co na dnie oceanu. Jeszcze właśnie, cały czas. Tak, i my dzięki tym właśnie takim połączeniom tych kabli, które są na dnie oceanu, między innymi możemy się w trójce słyszeć ze Stanów Zjednoczonych, jakbyśmy byli obok siebie. Też musimy o tym pamiętać. Czyli zamiast Star Wars można zrobić wojny oceaniczne. Sea Wars. Coś w tym stylu, tak jest. Oczywiście to tak w kontekście żartu, bo oby żadnych wojen nie było. Dziękujemy pięknie za tę korespondencję. Dobrego wieczoru życzymy, bo to jednak Stany Zjednoczone, a słuchaczom życzymy dobrego dnia. Jan Pachlowski. Dziękuję. Kłania się. Dziękuję bardzo. Prosto ze Stanów Zjednoczonych. 27 minut po 6. niedawno ten utwór w tej interpretacji, czyli Leszek Cichoński i José Torres walczył o państwa głosy w ramach listy przebojów programu trzeciego, bo był w propozycjach. Jeśli popatrzymy sobie na bieżące propozycje, bo można już głosować, to m.in. Ghost, We Don't Need Another Hero, czyli nowa wersja doskonale znanej państwu piosenki Tiny Turner. Jest też Kuban i Cabona Fide, Same Zmartwienia i jeszcze Miley Cyrus z utworem Jaded. A na miejscu pierwszym, bez zmian, szczyt listy 60. notowania to Depeche Mode, Ghosts Again. Ale tak jak powiedziałem, głosować oczywiście można i będzie można głosować do piątku, do godziny 12, więc może przy okazji weekendu warto również zajrzeć na naszą stronę, trójkową stronę i do aplikacji, no i w ten sposób poprzeć tych swoich ukochanych artystów po to, żeby zachowali pozycję, a może nawet awansowali. Mówiliśmy o zawrotnych kwotach 5 miliardów 100 milionów dolarów. Na co by państwo wydali takie pieniądze, gdyby była taka możliwość? Jan Pachlowski mówił, że to wcale nie jest aż tak abstrakcyjna kwota, bo między innymi połowę tej kwoty można przecież wygrać w różnego rodzaju loteriach. 2 2 7 3, czekamy na telefony. Może te pieniądze, jakąś część, można wydać na zabawki, tak sobie myślę, bo pierwszy dzień czerwca przed nami i też o tym będziemy państwu mówili. Teraz 1/3 zabawek dostępnych na rynku ma wady prawne lub konstrukcyjne. Wynika z raportu przygotowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To przestroga dla rodziców, którzy już rozpoczęli zakupy przed 1 czerwca. Na co zwrócić uwagę, szukając pluszaka czy na przykład auto na baterię, to sprawdził Filip Karman. Hulajnogi, zdalnie sterowane samochody, rowerki czy lalki Barbie to najczęściej kupowane zabawki w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. W lubelskich sklepach większy ruch widać od kilku dni i tak jest między innymi w lokalu Mateusza Krzywdy. Czasami przyjdzie klient z wyższej półki, tak, klient premium. Dla niego wtedy liczy się tylko jakość, nieważna jest cena, tak, tylko musi mieć to, nie wiem, co akurat reklamują, co akurat jakiś tam, nie wiem, influencer tak przedstawia na swoich kanałach. Barbara Wiejak, która szuka odpowiedniej zabawki na prezent, przyznaje, że atrakcyjna cena jest ważna, ale szczególnie w obecnych czasach nie można bagatelizować jakości. Stąd lepiej pójść do sklepu stacjonarnego, bo rzecz można dotknąć i ocenić samemu. Bezpieczne, żeby było dla dziecka. To jest najważniejsze. No. Tak samo jak dla dorosłego. No to jest, nie oszukujmy się, a tu jeszcze, żeby dziecko nie połknęło, żeby się nie urwało. No musi być to na pewno trwała rzecz. To, że nie wszystkie produkty spełniają wymogi jakościowe, wiedzą kontrolerzy z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK bada zabawki przez cały rok, ale przed Bożym Narodzeniem i Dniem Dziecka kontroli jest zdecydowanie więcej. Jak przyznaje rzecznik prasowy instytucji Magdalena Cieloch, wyniki ostatniej, czyli najnowszej kontroli, nie napawają optymizmem. Średnio 1/3 zabawek dostępnych na rynku ma albo wady konstrukcyjne, albo nieprawidłowości natury prawnej. Pod lupę zostały wzięte tak zwane zabawki miękkie, czyli między innymi piłki, lalki czy pluszowe misie. Zwracamy w szczególności uwagę na oznakowanie. W przypadku różnego rodzaju zabawek plastikowych czy jakichś sensorycznych, ostre krawędzie, wytrzymałość tych zabawek, normy palności, energię kinetyczną. W przypadku takich zabawek, w których dziecko coś może wystrzelić, może coś rzucić, badamy również migrację pierwiastków, czy te zabawki są bezpieczne pod względem chemicznym. Kontrole przeprowadzane są w Lublinie, bo to właśnie tutaj mieści się specjalistyczne laboratorium. Kieruje nim naczelnik Anna Kozak. A jak takie testy wyglądają w praktyce? Są to badania wytrzymałościowe, badania mechaniczne, próby rozciągania, próby skręcania, próby ściskania, próby spadowe, próby udarności, które polegają na zrzucaniu zabawki bądź zrzucaniu na zabawkę pewnego obciążenia. Są to również badania fizyczne, długość linek, poziom ciśnienia akustycznego. Lubelskie laboratorium rocznie bada około 400 zabawek. Wszystkie kontrole są prowadzone na zlecenie Inspekcji Handlowej. Mateusz Krzywda ma dla rodziców radę. Część zabawek można ocenić samemu i nie trzeba do tego ani tajemnej wiedzy, ani specjalistycznego sprzętu. Na przykład lalka Barbie jest bardziej elastyczna niż lalka pochodząca troszkę z dalszego wschodu. Samochodziki, często te samochodziki mają puste kółka. Puste z takiego plastiku, który raz nadepniemy i się połamie. Natomiast te droższe często są pełniejsze, osie są ocynkowane, więc ta zabawka też przetrwa, powiedzmy, z nami troszkę dłużej. Lista produktów, które zostały skontrolowane, znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Filip Karman, Polskie Radio Lublin. I to jest bardzo ważna rada, żeby zajrzeć, żeby sprawdzić. Za wprowadzenie do obrotu przez producenta bądź importera zabawki niezgodnej z wymaganiami grozi kara do 100 tysięcy złotych. No to otwieramy dyskusję w takim razie. Czy zdarzyło się Państwu kupić taki bubel, taką niebezpieczną zabawkę, albo czy faktycznie zwracają Państwo przed zakupem uwagę na wykonanie? Czy jest taka możliwość? Czy opakowanie między innymi daje taką szansę? 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa głosy. Teraz Myslowic. Twardy lód ziemi głaszcze twoją dłoń. Ja tak prosto w twarz kłonię cię każdego dnia, ale ty mnie dobrze znasz. Wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja, jeden z was, uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram, wiesz, inaczej nie mam szans. Ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty. Najlepsza jaką znam, nie trzeba większy mój, nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. Za 18 minut 7, Dido i White Flag. My broni nie składamy. Żadnej białej flagi nie wywieszamy. Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek cyklu Medal dla Każdego. Dzisiaj temat, który powinien zainteresować każdego, kto planuje wypoczynek nad jeziorem. Na przykład pozdrawiamy tych, którzy na Mazurach. Henryk Sytner i jego gość. Medal dla Każdego. Witam, Henryk Sytner. Zawsze mi się wydaje, obserwując bardzo przechylone łódki na morzu czy jeziorze, że żaglówka zaraz się wywróci. Czy rzeczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo? Tomasz Kurdziel uważa, że nie ma powodów do niepokoju. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Henryku. Żeglarze nie mają takich obaw, bo wiedzą, czy znajdują się na jachcie, który w ogóle się przewraca. Bo oczywiście przewracają się wszystkie jachty, tylko pytanie brzmi, co się dzieje po wywrotce. Jeżeli jacht potrafi wrócić do pozycji pionowej samodzielnie, no to jest po prostu jacht niewywracalny. Jeżeli żeglarze wiedzą, że siedzą na takim jachcie, no więc żaden przechwyt nie jest im straszny. Inni żeglarze, którzy siedzą na jachtach, które się wywracają, na jachtach mieczowych, też wiedzą, że taki jacht, nawet jeśli się przewróci, to łatwo jest go postawić, wsiąść do środka i żeglować dalej. W związku z czym też nie mają z tym związanych obaw. Z tym, że takie mocne przechylenie wcale nie oznacza tego, że za chwilę jacht się wywróci. Nie, każdy z jachtów ma coś takiego jak stateczność kształtu. Tu jest tym większa, im większy jest przechył. Więc paradoksalnie, im bardziej się jacht przechyla, tym trudniej jest wywrzeć tę ostateczną siłę, która go przewróci. Natomiast, no oczywiście, jachty się przewracają. Ja nie polecam nikomu żeglowania z dużym przechyłem, dlatego że to jest żeglowanie po pierwsze wolniejsze, chociaż załodze się wydaje, że pruje morskie czy jeziorowe odmęty ze straszną prędkością, ale de facto płynie wolniej niż jacht, który płynie na równej stępce. A po drugie, jeżeli jest to kurs na wiatr, a zwykle wtedy występuje duży przechył, to dryf jachtu jest również znacznie większy, ponieważ tylko pewna część miecza czy kilu działa efektywnie, zapobiegając dryfowi. No i oczywiście docieramy do punktu przeznaczenia znacznie wolniej niż jakbyśmy zarefowali, czy użyli obciągacza bomu i trochę poluzowali żagiel i po prostu odpuścili trochę tej siły zmagazynowanej w żaglach i płynęli na nieco równiejszej stępce albo zupełnie z pionowym masztem. Zwykle jest lepiej siedzieć oczywiście na drugiej burcie, na burcie nawiecznej, bo ciężar naszego ciała wcale nie jest taki mały. Suma ciężaru ciał załogi jest już naprawdę znaczną siłą i oczywiście wywiera efekt prostujący na każdy jacht, czy jest to jacht kilowy, czy jest to jacht mieczowy. Na jachtach mieczowych jest to jakby zasadniczą rzeczą. Tak trzeba robić. Po prostu trzeba kompensować siłę nacisku na żagle poprzez ciężar własnego ciała. Łódki sportowe mają coś takiego jak trapezy, gdzie załoga po prostu ma kontakt z jachtem wyłącznie za pomocą stóp. Jest to ekscytująca żegluga i każdego namawiam, żeby spróbował żeglugi na trapezie. Ale jeżeli następuje przechył, to faktycznie może się wystraszyć nawet największy twardziel, czego sam doświadczyłem, chociaż nie uznaję się za twardziela, żeby nie było. Tak czy inaczej, pięknie dziękujemy oczywiście, bo to żeglowanie dzięki takim historiom staje się ciut milsze, biorąc pod uwagę to, że czasem potrafi zawieć. Henryk Sytner i gość tłumaczyli, jak to wygląda na łódce, jak to wygląda na Mazurach. Natomiast teraz my bujamy na falach eteru i już teraz ZZ Top. 27 maja w kalendarzu. Do 1 czerwca zostało naprawdę niewiele czasu i przypominamy, że 1/3 zabawek dostępnych na rynku ma wady prawne lub konstrukcyjne. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pytamy o Państwa doświadczenia związane z takimi nietrafionymi być może zakupami, zabawkami, które albo bardzo szybko się popsuły, albo ewidentnie miały jakąś wadę na samym początku, która była ukryta i której nie udało się na przykład na etapie zakupu dostrzec, ale też często kupujemy przez internet i wówczas też nie mamy możliwości sprawdzenia. 2 2 7 3 oczywiście, czekamy na Państwa głosy. Sprawdziłem ten top zabawek w tym roku, na co dzieci czekają. To między innymi hulajnogi elektryczne, to jest taki przedmiot pożądania. Ale z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej cieszy pudełko albo karton. No, dziecko rozpakuje zabawkę, zabawka idzie w kąt, a to pudełko sprawia i daje najwięcej radości. Teraz za 10 minut 7 przed nami Dawid Kwiatkowski. Opowiedz mi, czy w nich na nowo się pojawiam i niebo niosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi. I pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Z tobą wszystko, a bez ciebie nic nie smakuje. Na chodnikach zapach naszych słów coś maluje. Chodź tu i pokaż mi, jak chcesz ułożyć każdą z planet, by w końcu poczuć dreszcz i nazwać nienazwane. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam, tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi. I wiem, że jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi. Za 6 minut 7, o 7 serwis Trójki. Przypominamy, że dzisiaj, w sobotę, 27 maja o godzinie 11 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie rozpocznie się 26. piknik naukowy. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Rewolucje Naukowe. Na uczestników czeka mnóstwo ciekawych i czasem zaskakujących pokazów, m.in. możliwość zobaczenia robota,